da baban zala na karo mai hakan mai dama malili ko kukan dadi a kuma cin zuciya na garba Allah ta kuba jira ba ki ba Yeah.